بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقته الفائزين خاصة صاحب الكتاب سيدي وقرة عيني السيد صلاح الدين وجميع أحبابه والمنتسبين أما بعد جوتاي بي ويسو في ني تولون سي حكمي موي إذا أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر فيما يقيمك فيه موي سو بوغي خم سا دايو سو نامي خم سا دايو فا موم يالا خولال انا تي لان لا تخاول مانام تي لان لا ييغولو تي لان لا لي بوله تي يان مير لا بوله بولا بوله تي مير يو باخ كا خامني دا لا جابي كو باخ لولاي سا بلاص في موم بولا بوله تي نيغا خامتيني اي ميرم ньоكو سوخال ньоلا سوخال nga xamne fof lol la la def da la jappé nonou su la bolé ci ñi nga xamanté nak ñom ci yu doy war rek la ñu yëngatu ah moy tamit lol la la jappé moy daf la lol la sa place fa mom moy da nga doy war et cetera xolal ci lam la hein xolal ñi ngay andal ñoñu ci ñoñu la la bolé ci ñi ngay andal bu dé ñu bax ñu ci ñoñu la la bolé bu dé ñu doy war yi ci ñoñu la la bolé benen hikma biñu gisoon moy mata razaqaka ta'a wal ghina bihi anha fa'lam annahu asbagha 'alayka ni'amahu zahiratan wa batinan su fekenteene borom bi subhanahu wa ta'ala daf la wërsegal nga diko tok nga top ko ba faral mu wo mala ci mom yalla manam sa richesse yep nek yalla waye du nek top gi nga top yalla manam du sa jëf yi ngay konté mais sa richesse yep yalla la xamal ne sembeurtal na ci yow matal na ci yow mbolam xet xewal yi yu feñi ak yu nubutu waaw hek ma tamit gisoon nañ ko walilahi alhamdulillahi na detaay won nañ ko ah benen hek ma biñu gisoon moy rubbama fataha laka bab at-ta'a wa ma fataha laka bab al-qabul wa rubbama qada 'alayka biz-zamb fa kana sababan lil-wusul bari war na lo xamne borom subhanahu wa ta'ala leg leg man na la de la ubil buntu top ko manam ngay def lu bax Allah waye ubilu lu buntu nangu du kum ubil buntu muy def lu bax lu ne yalla may nako ne day nangu lamu def du lol mat na baye xel nak motax lol mo lay permettre ba hikma bi ñu wess nga mën ko respecter parce que moy tax nga mën ko incarner moy lan moy ngay top yalla mu ubbil la buntu top yalla mais ba paré yow do préoccuper do fi nek di xalat nan waaw man defna nangam defna li defna le le wa tabarakallah man ku bax la bo xolé li lepp dotna ko def man fi dede parce que amna ben wax bu cheikh abdass dabba wax radiyallahu anhu moy dafa ne bu fekente ne da ngay top yalla yalla daf la wursugal yalla daf la wërsegal nga top ko mais jëf ji bu ko nango ju bax nga def lu bax mu nango ko borom subhanahu wa ta'ala nango ko day yek jëf ji day yek jëf ji su yeké ñu nango ko day dess fof ci kaw ce qui fait que yow comme nekatu fi nekatul ci kaw suuf dang koy faté day génn sa xel ya ngi dégg bu fekke dana nanguwuñ ko rek day waccat bu yegge day waccat ñu wacce wat parce que kenn nangu leen su waccate nak ci ngay nek diko fateliku nan day sa gis nga def na nangam ak nangam parce que mi ngi fi motax bu yegge dang koy fatte mu ne tamit su fekenteene da nga def bakkar benn jëf ju doy wa sa borom subhanahu wa ta'ala manam buñ ko bu fekenteene da fa yegge yalla comptabiliser ko comme étant jeuf du bon fofa dang koy faté Allah da ngay fatte def jojo su fekkete nak yalla daf la ko jéggal da koy wadalat manam du ko bayyi ci kaw da koy wadal su ko wadale nak nga nek diko fatte ko assalam motax ngay gis souvent ni fi dakka def lu bon pour ñom musu ñoo def lu bon man def ma ken dara j'ai rien fait à personne defuma lu bon man musu ba man xaw duma def lu bon en fait c'est parce que def yu bon yi ni def dafa yek ba comptabiliser ko fofu donc jarul mom kay du ko fatale duy nek diko comptabiliser da lañu yalla sam Allah bo lañu ci nga xamanteni seen def yi yu bax yi daf koy yekiti waye def yu bon yi mu sutural len ba non seulement daf koy wacce wat waye daf len ci mural balanu sutura yalla ñu yalla sax boole faf ci ñi nga xamne daf len di sutural ba nga xamne yu bon yi sax duñ ko def amin ci waye bari waat na mu ne lu mu la ubbil lu mu dogal ci yow bakkar fekk bakkar bobu moy sabab bi tax nga yegg ci yalla leg leg yalla dogal ci yow bakkar fekk bakkar bobu moy sabab bi tax nga yegg ci yalla moy day tax ngay tit nan man de li buma ko yalla balul ho ho man kay manam ba pare day tax nga dam nga wacce sa bop dot nga simple nga am modesty humilité nga japp ne comme man def na nangam ak nangam dal ci yu bon dal man dal vraiment voilà nga wacce sa bop humble voilà do reuy do yim sa bop doy di manam voilà nga am nga rango jikko yu baxé mu nek sabab nak bi tax nga jokk ci yalla day tax tamit ngay xalat yalla lu bari parce que nangam bi ma def mom vraiment man boko yalla balu xawmu fuma jëm nga manam ngay xalat yalla lol nek sabab ci nga jokk ci yalla non pas dans le sens voilà non parce que nit ku nek tamit dafa war di saxu ci di yaakaane borom bi subhanahu wa ta'ala dañ ko jéggal ak lu mu meuna def bo indi won hein yow doomu adam bi so indi won lu toll ne luy laal asaman ci ci ay bakkar nga ñew ci man ma ñew fekk la jakarlo ak yow ci lu ko upp ci njegal hadis qudsi borom mo hein bo indi won lu toll nonu ci bakkar lu lo xamne ay montagne la bay laal asaman ci so ñewé ci man ma jakarlo ak yow ci lu toll nonu wala lu ko upp ci njegal buñu wax ne yermande ak yalla ak njegalu yalla dafa yaatu yaatu na kay bu upp suñu bakkar yi nak suñu bakkar yi lu tuti la ay mindeef rek lañ ngirmande ak yalla ak njegalam melo lañ ci mom du jeex du xaj yalla ñu yalla sam wa legi nak legi nak lolu ci lañ jëm ci la duggé ci benen hikma bi nga xamné mom lañ wara tambalé tay inshallah moy alladhi wajahatka minhu alaqdar huwa alladhi awwadaka husnul ikhtiyar alladhi yalla mi nga xamné wajahatka moy djublu ci yow manam mom mo deugmal ci yow minu di tukké ci mom alaqdar dogal yi xam nga dogal yi ci kan lay joggé ci yalla dogal yi ci mom la jugge di ñew ci yow koku nak mi nga xamne dogal yépp ci mom la jugge di ñew ci yow huwa mom ci jëmmé bopam alladhi moy ki nga xamne moy même jëmm ji moy ki nga xamne awadaka mo la tamal husnul ikhtiyar manam di la tanal tan gu rafet yalla mom la même bi la kon yow li nga wara japp moy lan lumul def dogal ci yow rek lan la jappal ne lu bax lay dogal ci yow parce que mo la ko tam rafetal ndiorf gogou ci yalla meun ngay kalang kalangi ni rek mais do ni club jappal lol jappal ni ciowli mën na bari problème yu bari nat yu bari affaire yi ci yef mi xewul yalla yalla tanal na ma xamna lutax hmm joxon nañ la exemple xalé bi nga xamné hein dañ koy sanni pour récupérer wat ko xam nga bo gisé xalé bi ñu sanni ko ci kaw mu nekk ci kaw ak euphorium contane nonu di ñew di wacc bo gisé mu contane malgré que mi ngi ci air bi moy xam na ni wolu na ni ki dina ko téyé motax muy contane sino bu fekkonté na amul won sécurité ci né waji da koy bu né waji da koy mbass mom bu gis bu xalaato lolu un tiers rek dogu gis muy ré ci kaw bu nekké ci air bi du deug mais le fait que muy réxal moy worul amna sécurité ni amna manam confiance totale ci ki nga xamné moko sanni non xamna ni dana ko japp du ko bayyi mu daal yow tamit defal non jappal né sa borom bi nga xamantene mo la sanni nonu ci manam mo ci air bi manam moy ci aduna nga nek ci problème ci jafé jafé ci situation d'insécurité tout ça jappal ne du la baye nga daan amul ko lutti ci mom ndax mom mo baxol ci dila doxal parce que ki xalé bi xam nga bo len xolé xalé buñ ko koy ñëk def sanni bobu da ngay day tip premier jour premier fois mais le fait que muy tam di gis ne ki bu ko sanni tam da na ko téyé mu dadi am dadi japp ni ah dadi commencé ré mo sa ko def ko amna tamit benen volet moy comme tamit benen exemple batay ci xalé yi subhanallah xalé yi non xalé yi école bu maga lañ xalé yi ak animaux yi école yu mag lañ université lañ gis nga bo nek ak ñom wala ngay jëflante ak ñom ni mais da ngay jangé ci ñom lu bare hein té nit ku yew rawati na mu nek ko xamantene dafa dugg ci yoon nit yalla manam talibé la dafa wara nek tamit nit ko xamantene day am lolu manam day def lu nek mu ci jang gënta ak borom sayyidi muhammadin ibn arabi radiyallahu anhu même muy lim serignum yi nga xamne mom la doon jangé ñom la ñoko ki ak yoy mu dadi li lim bo mu dadi limale ben mbam di sama serign la manam parce que jangé na ci mom manam jangé na ci mbam bi ay affaire parce que wala def na lo xamné mo gis ko ni ah d'accord ba jangé ci hein wa mu lol mo motax Rabi'a ibn Abi Abdurrahman dafa wax na rahmatullahi dani lam tanal al ilma wala wa hat wala mujahid la non Rabi'a la hatta ta'khudh al ilma amman fawqaka wa amman mithlaka wa amman dunaka do am xam xam mukk lulul ngay nango di jele xam xam ci ko lo fete kaw ci ku tolok yow niveau ak ci lo ko dugul gëna suuf fete suuf fo ngay nango ñet yoy hmm wala lan tan bula wala baat bu nan non la jëfandiko aw kama qala ala kulli hal kon lolu luma ta bayyi xel la ci lolu ben mbir la bu mata baye xal kon xalé yi en fait tamit bo xolé bu ni ngay jëflante ak ñom moy la moy da ngay gis xalé bi leg comme exemple biñ joxone ci jotaye da ngay jek romb ko fi mu yuuxu di joy yu metti parce que lan dafa bëggoon libéré wu parce que peut-être que yaayam mokoy wat wala mokoy sang han mu yuuxu di joy fekk lool rek lay joy manam dañ koy dafa bëggoon ñu bayiko sétan ko té mom dañ fay sang diko toilette diko défaral ki muy joy té manam té pourtant loolu neexuko mais loolu moy li bax ci mom sa borom subhanahu wa ta'ala leen mu tek la ay situation ay nat ngay affaire bi metti ngay ki mais loolu mo bax ci yow ragatal ndiot ci ne lu bax lu bëgg ci yow ragatal ndiot ci lool ko nga xamanteni xewali mom moy jige ci mom yow baxona ci sa dundu ngay yag gis ay événement après événement di gis ni mu lay tanale lu bax li gën ci yow voilà mais au fur et à mesure mais expérience daf lay wone la mom baxna di doxale ak yow lu bax di la defal lu bax di la tanal li gën ci yow voilà motax Cheikh Hadj Malick radi Allah anhu mu ne fa khayr wala takhtar wa kayfa ikhtiyaruna wa inna mukhabbatil umuri takhib tan na lol yalla te bul tanal sa bop ana nak lañuy tané alors que mu jënk lu mbiri daf ñoo fardu ko xamul li ngay choisir tenay ak aboutissant noy def hmm so mo bëgge def ben interaction bo xamantene interaction financière la ni té man xawma affaire tenay ak aboutissant damay dem séti ci ben conseiller bo xamné mën na ma aidé ci affaire bobu parce que man duma financier leug mu jappalé ma wax ma né ma bon écoute hein affaire bi mi ngi ko xamé daan may tanal ma en réalité mom mo choisir sama place hein du leug man dama am confiance ci mom mais yalla la yalla mom moy ki nga xamantene mom moy choix moy dogal na am ki né limay choisir dina bax ak lu mën ti xew sax de toute façon limu bëgg loloy am pa yow li nga bëgg de toute façon mom limu bëgg loloy am pa yow li nga bëgg bo bëggé nak jamm yaangi dégg bo bëggé jamm da ngay fexé yow ba limu bëgg depo ak yow li nga bëgg jeex manu astaghfirullah dëd ba li nga bëgg yow depo ak mom limu bëgg dëng lolu li ni wax nak moy général moy la moy awam bi amatu nas moy le commun des mortels li ni wax conception bi ñu doon développer ba légui moy conception ñan commun des mortels mune amma man taladdha bil bala'i min al awliya fa wajibuhu ash-shukru la sabr fa fil balaya altafun wa fil razaya ithaf mune amma ndal man ki nga xamne ta lazza day banexu minal balaya ci nattu yu metti koy dal nattu yi minal awliya ci walu yi fa wajibuhu koku la war ca mom ashukru moy muy geureum yalla di sante la sabr koku muñ du faratam dega ne sa suñu bern mbok rek ko wax mais sama yalla ko don wax sax gis nga xam ngeen kan moy muñ moy ki am lu ko metti mais man lima dal metti wuma damay sante yalla dama contane ci li yalla dogal ci man koku du ki de hein ki nga xamantene mom gis nga Allah état d'esprit bi likoy waral li la moy da ngay dem ba prendre conscience ba pare am incarner ben notion bu am solo te moy ne borom bi subhanahu wa ta'ala sula soppé kumu sopp ku nek dafa am ben xol bu spécial bu ko xol muy regard spécial bo xamantene daf ko koy xol ba pare meun ne répété wu proportionnellement ak nim ko soppé xol bobu nak moy waral xol bu nek nak day and ak ay nat xol bu nek xol bu metti bobu nak day result day waral ak nat lolo tax yannabi sallallahu alayhi wasallam ne ashadun nas bala'an al anbiya thumma amsal fal amsal ñi gëna tar la ñi gëna metti la nat ci nit ñi moy yannabi sallallahu alayhi wasallam top nak lo gëna jégué niveau yannabi sa nat du gëna metti ñoñu ñoy ñi yalla sopp ki mbien légi nak ki nga xamantene mom té ñooñu nonu ñoy gëna metti la natu ga moy ci bitini léegi sax ga nit ñi mi ki nan la mëna muñëli manam nan la mëna dajalé natu yi Allah ba paré dundu normalement manam di dundu bu normal nan la mëna nekké loolu waru mëna né mais bo gisé loolu di am c'est parce que ñom limu wax ni mom moy am ci ñom moy and ak ni ñu gëna net metti natu mais natu yi day romb comme ngelaw bu len laal raay len dem non lay mel ci ñom c'est à dire que seen biti lay laal seen am am lay laal seen yaram lay laal seen et cetera mais boudé ci ñom dañuy gis né ci yalla la joggé bu boba dañuy xol nattu bi manam dogal bi ci ki mu joggé mais duñu xol dogal bi ci jëmm bopam ndax mbir bu fekkante dafa joggé ci sa soppé rek da ngay japp né comme daf ma sopp Allah xolal sopp gi mo sopp ba paré mom xamna comme li ñu manam xamna li gën ci man momay tanal te daf ma sopp sama soppé nak du tan ci duma tan lu dul li gën ci man li mu ma tanal nak sopp gi mo sopp mo waral mu tanal ma li kon alhamdullilah ma sha Allah tabarakallah contane nañ contane nañ wallahi contane nañ alhamdullilah wallahi ha li neex dafa dedi way sa borom soppe la ba nga xamantene soppna parce que motax sahaba ay radhiyallahu lo ñom ñep xol xolé ñi den décrire sen histoire téré yep lool lañuy lool lañ leen di melale moy ñom dañ dan tok bu len nattu dalé dañi contane buñu togué amuñu nattu fébaruñu dara dal leen dara day gis ñu commencé tit jaxlé parce que dañuy lan affaire bi kula gëna fété kaw nak mo la fay nat souvent nak souvent c'est que dañ dul jambat ñom c'est que duñ jambat lool mo motax ñu bëri dañuy fogné amuñu ay nat parce que duñuy di jambat man day way comme li gaay yi def yalla ñu yalla sax lay la nga gis ci ku ci jambat lo xamantene sax da ngay yému ci yalla sax da nga dal mais ki li la jambat ki day ki bu ko nat dalon deug lu ñuy tuddé nat deug bu ko dalat ki day xaru xana day xaru kon en fait mo tax kuy dem ci nitu yalla tamit di jambat na nga xol ni ngay dox parce que leug da ngay jëpp hein parce que da ngay jambat ñu jëpp la parce que ñom ñi ngi dund mais 1000 fois yow li ngay dund leew li ngay def ki ni diko jambat ni di kaas mais ñom 1000 fois dund nañ ko te ñi ngi tok di wax ak yow di tal nga ñew di len proposer yow sa di len wax yow sa problème ñu la ci jappale and ak ni ñom ñi ngi dund 1000 fois lu gëna metti lool mais ñoñu lool la raf manam dañuy sante yalla di gëreum yalla parce que lu yalla dogal neex na len lu yalla dogal rek lan neexna le kokku li war ci mom moy lan ashukur geureum la sabr bu muñ ñoo ñu muñ warul ci ñom mais ñu yegul seen niveau nit ku nekk nak day xam niveau mu appliquer rek li yor tol niveau mu ba pare ñaan yalla yalla yegi ci niveau bi ku yegul fofu kokku day muñ kokku mom lool mom moy han nas'aluka taslima bil qada'i was sabra wa rida la dal bala ak waradni bil qada rabbi musabbirani ala balaika ya rahmanu ya allah muzi'ani shukra ma awlaytani ni'aman jalla sana'uka ya rahmanu ya allah lol la moy liñuy ñaan moy womatu moy lo def rek ñu womatul ci ay waxam borom bi subhanahu wa ta'ala womatul ci ay dogalam womatul ci ay atem soko defé di nga mucc ba far di nga am gëreumul borom bi subhanahu wa ta'ala ak di muñ wala nga yegg ci niveau bu gëna way moy arriba moy gëreum la dal balaay ci natuy xirtal ñu ci lepp lo xamantene ngeureum la ñu di la sante ci mbolam xewul yi nga xamantene mom nga ñu mengale jox ñu yalla ñu yalla dafa lool mune fa fil balaaya fa fi nek na ci al balaaya natu yi altafun ay xeti lewet manam natu yi bo ci xole ak lewet da ci la manam ab douceur daf ci and parce que natou bu nek meuna gëna metti manam natou bu la yalla tek rek xamal ni meuno na gëna metti lolu ben la benen bi moy amna ben moment tegguloko won digënté bobu yaangi won ci mpiix té natou bi day jeex bu jeexé da nga nekkat ci mpiix kon ak lewet andané lolu ben la ñaarël bi moy natou yi mu lay natou daf lay won bopam xam nga comme liñ waxon borom bi lu mu def rek daf lay won bopam yow gis ko ci biir lool non bu la natto nak mom la waxal kara bu la natto ben nat nga tel ko xamé ni ah yalla ah li de sa nat la allah yi ni ya ko def han li de sa nat la tek nga ma li ni ngam xamna ni yow la ya ma feño ni ci won mané ma yow yaay ki am carton yaay dogal lu la neex yaay ki nga tel ko xamé nango ko non womatu ci yalla muna xamé na ma mu jeex lol da na tax ba lu gëna metti du la dal mais su fekente na daf lay ki lol nak point la bu ñu bari riré ci walu natu yi moy ñu bari dañu riré ni bu len natu dalé dañu wara téla won yalla ne ko xam nañu ne ya mako tek yalla mom moy ki nga xamantene moy joxe xewal mom moy lan tege natu lepp lu xew mom moko dogal borom subhanahu wa ta'ala mom moy ki nga xamantene mom moy dundal te mom moy lan moy ray borom subhanahu wa ta'ala mom moy womal manam moy tax nit ak am nek riche mom moy womal moy ki wom manam moy riche bu mag bi nga xamne moy doxé richesse waye mom moy ki nga xamne mom moy xom manam moy teyé wërseug yi ba teyé ko ba duko jox ba du yegg manam moy tax ba ñeñu pauvre mom mokoy def tam mom moy ki nga xamantene mom moy retan lo way mom moy joyro wala bi akhna wa aqna wala bi amata wa ihya han naka wala bi adhaka wa abka moy han wa ahlaka adan alula wala bi han wa samud fama abqa wa qaum ruhin min qabl wala borom moy def yoy yep mom mokoy def moy dundul moy ay legui nak yow ngay gis ni lu dog lu xew rek nga xamni li borom be ko def donc borom bi feñu nama ci ne man li te makoy def nga tel ko xamé nga nanguko dana tax budé xewal la mu dal lay jox benen bu gëna bari moy lañ shakartum azidan nako mu gën la yok su fekkete ne natou la mu dal ni ah comme xamé nama nak ci li bo nako legui nako préserver natou bu gëna metti mais bo toge ngeni da ngay résister ak borom bi manam mu tek la natou nga ngay wone ni da ngay résister ak mo do ki han lol day tax affaire bi mu tek la benen bu gëna metti encore ba kérok ngay dam ngay han nako awa legui deng nga ba kérok nga koy xamé ci affaire mom point la bo xamantene bu mata baye xal muna wa fi razaya nek na ci manam musiba yi nga xamantene ay tilim la ay tak la ithafun ak xetu wit manam lo xamantene dang koy jël diko wit muy ay xewal yu ci and du lepp lu bon lu nek lu la dal rek wala lu metti lu la dal wala natou bakkar sax bu la yal rek ke ni musiba la dedet lol tamit de ko xol yal nañu yalla sam motax mu tek ci benen hikma bi moy man zannan fi kaka lutfihi an qadari fa dhalika li qusuri nazari ay gis nga hikam yi diko mokal japp ko parce que gudduñu par ben di len mokal tak len ak am solo parce que day tax gis na ne dana waral ci nit ki deug mu xam boromam muy xam boromam te lolo tax hikamul ataa yi mag ñi doon wax ne ñom manam mom liñu gis muy ay parole yi nga xamne tellement dañu important keni su doon amna leneen lu dagan ñu jang ko ci julli luddul alquran kon mom lay doon wa te lima gis moy nit mënul xam boromam te maîtriser wul hikam parce que xam deug kan moy sa borom non fo nga xam hikam manam parce que boko xolé lepp lu tukke ci alquran la hadith ak yoy mais mu teunk ko wax ko ci ay wax parole de sagesse mu am solo donc hikma bi moy lan man zanna man kep ko xamne zanna dafa ndort infikaka takaliko lutfihi ak lewetam mom yalla an qadarihi walif dogalam fadhalika lola gis gis gogu gis nga manam moy lan moy leg leg xam nga affaire yi xaw metti tar tar ba nga fogné li mom andul ak ben lewet lewet andul ak douceur ki mom borom bi aw utiliser wu ci ben xéetu douceur affaire bi dafa tar rek ku fook lolu nak mune fadhalika gis nga gis gis bobu li qusuri ngir gattagnuk ngir wagneku ngir gattagnuk nazari ak gis gisam la manam xolam la le fait que mom dafa xolul fu gëna sori motax leg leg li waral nit ki yakane ki bi dafa metti manam ke ne yalla dal lim dogalam gi andul ak ben amul ben douceur andul lewet xewul amu ci amul ben xewul xetu xewul bu mu ci lak moy c'est parce que leg leg likoy waral moy le fait que nit ki amul ak bu sori mais nit bu amé gis gis bu sori dina xamné li yalla dogal ci mom amna ay xéeti xéewul yu bare bare bare bare yu ci laqatu amna ben jour mangi tass ak ben pa mu may netale né d'ailleurs mom ak soxnam ño andone ak ben domam et cetera ñuy waxtan mune mom dafa mësa bëggona dem end dépenser ci ki bi fay xaaliss bu bare bare bare bare bare non dafa do dafa juggé end warona delu Sénégal wala contraire bi dal amna dal wala en tout cas wala ci pays européen dal la warona transit et cetera mais dal raté na avion bi mais xaaliss bu bare la dépenser mu jéki jéki soxna fi moko don netti mune man jour bobu dafa jéki jéki deug ni avion bi dafa daanu nena mané non non non waji nekku ci dé ñu wax mune mané ki nekkul ci avion bi avion bu da bu daanu mo dé nekku ci wa ndax en tout cas heureusement que nekku ci won mais nak dara téré wul won mu nekk hein mais pour mais comme daf ci dépenser lu bari xaaliss bu bari bari bari dafa dajalé won xaaliss bu bari pour jënd billet bi yoy mu jënd billet bi affaire bi rat avion bi donc perte billet bi voilà mais biñu démé bu ci pandaw ga gis na ni ndégété mu perte xaaliss bo mo gëm ci mom parce que avion bi dafa mab voilà hein té lolou ñun ñëpp daf ñu dal souvent leg lañ nga gis ben affaire arrivé la wala yoyu nga commencé japp ni way man kay sa way fim tollu nangam nangam mais bo xolé ci kanam touti leg leg sax dina dem 10 15 20 ans 30 japp 50 ans sax ngay doga gis résultat bi ngay doga gis ni période sangam comme li suñu ben way di wax ndeysaan munema saway man day xamna yalla xewale na wax muna ndax leer na ma ay 2002 2003 kama doon bëgg mom bu moko takkon ba legi ma nga ci yenen kon ba legi ma nga ci yenen mom sanku no bu yag wa ayalla musul nako hein ah alhamdullilah xam nga lolou yef motax ku xol lolou rek ku ki rek day ku gis ne affaire yi amul lewet lewet gu ci dal rek gu ci and rek 50 ans ci kanam nge buñ ko jëlé mom ñu am ci au moins suñu guddu fan wa ah guddu fan wa wala lolou rek xam nga leg leg am lolou wa xam nga leg leg mbir ñew yow do gis sax sagesse bi parce que lolu lamu narone indi comme conséquence après lolu conséquence lenen ak et cetera muy beuri beuri way bo xamanteni peut-être que sax do gis mais yalla fankal nalako lolu mom motax bul gisé non yow gisel ni rek yalla lu bax ci man lamay tanal da rafet ndort bobu ci mom sans borom subhanahu wa ta'ala neena mom mi ngi fan ndortal jaman jeex gis nga yonte yalla sulayman alayhi salam dafa mësa iblis lanatullah alayhi dafa mësa ñew né daf koy jëma nonam séduire affaire aduna dal pour détourner xolam ci yalla mu génn ci ben bayal mu gis fa mu fessam ko del ak or mom mu rafet ndort ne ci yalla la joggé rek ci xna néwul nekku fi nan way li ni bo muy tout seytane lak yoy dedet dafa japp ne rek ci yalla la joggé jeex mu sante yalla alhamdullilah surat sujudal yalla yalla xagn accès ci affaire bobu ci iblis fétalé ko ko mom mu sa ba parce que ba paré mom affaire bi détourné wu ko ci yalla mais dako lan dafa tax mu gëna jégué yalla dafa tax mu gëna lan jégué yalla mun qala ta'ala Allahu latifun bi'ibadihi fal-lutfu يشمل في الآيات كل العباد المؤمن والكافر والمطيع والعافي صاحب البلاء وصاحب الرخاء من قال واخنا الله قال واخنا بور يالا واخنا تعالى ما اجي كادي ننا الله بور يالا لطيف اجي لويت لا كو ياتو لويت لا بعباده تي جامم اكل لويت تي جامم دا فا ام دوسور ها افكسيون تي جامم بروم بي لول لا مل سبحان الله تعالى سورة شورى آية 19 من فلطف lewet gi muy ayashmulu lamb na fil ayat ci aya bi kullal ibad bolam jamuy al mu'min way gemni wal al mu'min aji gemdi wal kafir ak yefir bi julit be yefir bi ñoy am yalla dafa lewet ci ñom dafa am douceur bu mu am par rapport ak ñom al muti aji top ji ñunum ci ñom wal asi al muti aji top ji wal asi ak aji moy yalla ci top yalla ki moy yalla yep yalla lewet na ci mom sahibul bala'i borom natou yalla dafa lewet ci mom tamit wa sahibul raha ak borom fiix ñom ñep yalla dafa lewet ñom kene ko ci nek am na yalla yi legi muy ñew ci benen hikma bo xamne Allah bu am solo la bu mata bayyi xel ngir setantal mana yu ci nek xewul yu ri ño nek ci comprendre hikma bi moy laysa kullu man sabata wala laysa kullu man sabata takhfifuhu kamula takhlifuhu laysa nekul kullu man kep ko xamne sabata saxna takhfifuhu ak jaklem ne kamula dafa mat takhlifuhu ak setal ko manam ak manam bindil ko ci tilim yi nek ci mom lolou moy lan Allah moy ne bul def nit ko gis mu am mayu yalla rek nga defene dafa bax motax yaangi deg dafa bax gu mat seuk lim doon ki yeb am def nako ki dal day walu yu yegg dedet legle nga gis ci walu yu nit ko xamne borom niveau bu kawé la té lolu mom moy njub gi dafa mat ci mom melo yi nga xamne ñoy melo yi bakkanam yépp borom subhanahu wa ta'ala raxas nako ba mu nek ay melo yu ruh nga xamne legi bakkanam comme ruh la mel jikko yu bon yi wara mana nek ci mom yeb amul benn bu ci nek ci mom yeb setna xolam yalla rek ci yalla rek la ko aju ko ci lenen yaangi deg leen ku mel nonu nga gis ko waye amul benn jagle buñ ko meuna tuddel ci bir nit ñi amul benn jagle buñ ko meuna tuddel concretement do ko gis mënul def ki man bu nit ñi mëna tek seen bëtt bañu lamb ko yaangi deg amul benn particularité manam extraordinaire manam ci biti ni mais jaglé bobu nekk ci biiram moy karama bobu nga xamné xolam dafa set ay jikkom rafet lool moy ki man gi gëna mag parce que ku nekk xamna ni lool dafa jafé nekk ci yoon bu jubbi tek ci sa tank sa su nekk doko téggi nekk ku sa xol set rafet ngay wax lu bax di def lu bax sa su ne han loy def nga tek ko ci diine ya beug diine ji beug han alquranu yalla bi sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam lool ku nek xam nañ dafa def ok c'est bien yaangi deg lool dafa jafé lool mom nit ki bu ko matalé muy ki manam bi gëna reuy sauf que du ko leen gis mu am mayu yalla rek amna lool dedet leg leg nit meuna am mayu yalla yu reuy ba mu sax ñu xamni ki yalla jaglé nako may nako ci nangam mais lan mais côté bé matu ba légui day yor ay jikko yu sew yaangi deg ba légui top sunnam dafa dess lu bari lool mo motax jaglé yépp jek li yépp li nga xamantene mom moy li gën moy neubuko yépp na bam dess ben rek moy jaglé bi nga xamantene mom bu lako yalla défalé par contre dang koy génné moy xam xam parce que xam xam il faut que jarim nit ni burul bobu yi ci dess yépp neubuko Allah lool lu mata baye xel leg leg nga gis nit ko xamantene ku fim tolu bu degon tay ben kenn ci ay andalom wala soppem wala taribem yoy train ba diko wadi fi han leg nga gis ko fi mu nek train ba nek États-Unis diko wadi fi mu sofu def ni wadi genn train bi manam mu sofé ko wala muy waralap ci geejga mu tok fi di waxtan rek gaay en même temps di sofé wadi nek ci geejgi feul mu dem genn ko ndi gis waju ko upp ma xama fop seenu ko sax te tay bu gaayam yi wala talibem bi don lap ci geejgi du xamne sax ma ngay lap du sax xamne waja ngay lap wala ci lu waji ne jamono ji mais du ko sax imaginer te moko upp ma xama fouf mo upp ma xama fouf kele ku ñëk parce que rawante bi du ci lolu rawante bi feneen la ne rawante bi moy nan la sa xol mel nan la takowé ak yalla fofu la rawante bi nek nan la takowé ak yalla nan nga soppi yenenbi sallallahu alayhi wasallam sa soppi yenenbi sallallahu alayhi wasallam fan nga tollu ci jëf yi alquran ak sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam nan nga ci conformé wo fofu la rawante bi nek rawante bi nekul ci ay particularité yoy yu ki di am par ci par là du fofu fak ma bi motax lu mata baye xal la bo am solo amna tamit benen affaire bu am moy bu fekkontene xamna dina ci ñew benen ci benen xam inshallah bu fekkontene yalla dalay baye ba sa procedure mat mu dog la defal jagle kon do am jagle abada dede yalla su lu bëgge tan mom ci bopam moy jël sa melo yi nga xamantene ay melo mindeef la doy war yi ki yu doy war yepp mu genné ko ci yow rangal la mom ay melom moy melo yu mati def c'est pas parce que yow ya nek di def ay effort bi échelonné wu di ki dedet mu la yalla bëggé tan mom moy ñew jël sa melo yi rek rangal la ko jeexna mun fa al abdu khususiyyatuhu fi qalbihi wa batinihi amma zahiruhu fa bashariyya wa ma waqa al inkaru ala al anbiya'i wal awliya إلا لاعتقاد المنكرين عليهم أن أوصاف البشرية من الأكل والسعي والزواج وغيرها تنافي ثبوت الخصوصية حتى قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق فرد تعالى عليهم بقوله ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية من فالعبد جانبي khususiyatuhu jaglem fi qalbihi mi ngi ci xolam wa batinihi ak ci biram jagle bi la yalla defal particularité bi nitu yalla bi di am dumbu bu nuy solde wala kala ni bu nuy def ni ci bobbi wala kurus gu nuy yor wala mu nek place bu nuy tok affaire bi lol le jagle bi la yalla lay defal en tant que nitu yalla secret la bu mu def ci yow jeexu tout secret bobu yo di nga xam han waw amna c'est que nitu yalla tamit ay façon la dafa am ño xamantene da nañ ko xam am ño xamne dinañ xamne ñom yalla tan na len boole na len ci gaayami defal na len jaglé bobu ñom dinañ ko yek dinañ ko xam day nek sen pire wala lay ñu diko gis sax lele sax dinañ koy gis dinañu dundu nuy wanane ñom am nañ jaglé bobu lolou dinañ am amna nak ci ñu bari ño xamantene duñ ko xam noy comme ni seigne djogo momako don netali seigne assam salam bimu ñewé ci ben koñ fofu wala mo seigne fall xom fekk nga wala mune gardien bi nek fi gardien bi ku ko ziaré li nga am yoolu ku jaamu yalla pendant 25 ans mais mom ci bopam xamul ne mom amna particularité mom ki garde keur bi ya gardien visible xamul ne mom ci bopam amna particularité ne ku ko ziaré rek mom da nga am yoolu ku jaamu yalla 25 ans yu dara tojul ñu tojul dara ah mom mëna am secret bi ko xam waaw secret bi mën na ne ci mom té mom du ko xam han ah ah mais lolou daf melni yagna de lolou yagna parce que seigne assane salam rek deja genn aduna xawma ay ci bir ane 90 yi nonou début ane 90 wa donc hein waaw lolou day am bi rewone kram am ben solo c'est dit parfois yow di nga bëgg def sax bu yalla na mën nga def do def waaw parce que rewone moy cheikh ibrahim radiyallahu anhu radiyallahu anhu dafa mo djibi village gaay ni febar ni yep ñu mu ñaanal ko ñu mu ñaanal am tarif bu baax mu faté ko ñaanal dafa gën rek ñëw koku dér kenn ko ñu ne ko xana ñaanal loko mu ne dama ko faté voilà ci sûr ko bu ko ñaanal xéne mbeur ko mais comme yalla ko ko déssé mo do ko ñaanal voilà jeex na non lég lég tamit sax mën nako ñaanal té ñaan gi du nangu lool tamit moy benen affaire moy mën nako ñaanal ñaan gi du nangu moni waxe wéru chafa ci yalla rek waaw lolou cheikh bi wax cheikh bi ndeysane radiyallahu anhu neena bi muy doga am fatu nona neena malaka bi dafa ñew neko gis nga sa voyage ngay def ni di dem ci ki neena jamono joju nak ma ngi melni ay speeder man ay fune wala moy ni def ci voyage ci univers yi di delu sege muneko yoy yep amul solo ni am solo moy sa xol bi nga acc ko ci benn kan muy Allah yalla lolu rek ci lay amé solo moy jëlul sa xol nga acc ko ci yalla amul leneen denga kon jaglé yalla lay defal nit ci biiram lay nek secret lay bu nek ci biir yalla daf koy dexeñ ci biir nit ki bu nek ci biti ba nga xamanteni ku ko bëgg gis ko du melu non le melu nonu dara sax dara melu nonu dara ak wuté lool amma nda zahiruhu bitim nak fa bashariya koku jëm nit la manam comme genre carcasse la muy jëm nit ki ñom ñun ñepp ko nuro voilà mais li ne ci bir lañ muna wama waqa wama li nga xamne waqa dana rot al inkar han ak di nga alal anbiya ci yenenti han wal awliya ak wali radiyallahu anhu no wama waqa rutul okay xewul al inkar di nga alal anbiya ci yenenti alayhi salatu wassalam wal awliya ak wali illa ludul i'tiqad ngir fasfasu al munkirina way diingat ya alayhim ci ñom anna ci li wër woon awsaf al bashariyat melu nit yi minal akli ci lek wa sa'i ak di dox di dem di wuti ji dara di wuti ji lo dundé wa ziwaj ak ay takku soxna ak yu mel non wa ghayriha ak yenen yurul yoy tunafi day dakonté subuta sahuk al khususiyat jagla ñu bari lool mo len di naxal dañ fook né walu yu mom bu ko xesse ba né wala nit ki bu amé ben jaglé ni lolo tax nitu yalla nak ngay nek ak mom wala nga koy fréquenté lolo tax danger bu mag laqatu ci bir parce que jamais nga considérer ko à sa juste valeur bamou dess bula yalla maye nak day jël nit ki melo nit ki mu nek ni carcasse mu teunk ko zippé ko fegnaal rek ay jaglem yow bu ko defé sok xolé particularité yi yalla def ci mom ngay gis mais do gis lan nit ki nga gis do ko gisati yalla tout le temps walu su la yalla bëggé jarign ci mom non la lay def du la bay mukk nga diko gis comme sa manam voilà comme comme des mortels du la baye dedet day dindi lolou won la rek manam particularité mi cependant nak su fekkene tane bugu la jarign nak dalay baye ba baye cartas bi nga mu nek nit comme ñep parce que day lek day nan parce que fa muy dekk parce que fini suñu day dé ha fokh muy ud lu mu dundé sino du meuna dund fokh muy lan fokh mu tak soxna sino du am ay doom d'ailleurs sax même en tant que nit rek day bëgg du am ay soxna day bëgg da wara tak soxna mais lolu ak yenen xet mouvement yu muy def ay yenen xet mbir yo xamné comme ay fièvre parce que day fièvre parce que nit la yaramu nit la yor donc microbe dañuy dugg ci yaramam comme niñu dugg ci yenen yaram yi wa ah oui leg mu nek borom doole leg mu nek ko xamne na amul doole waay waaw leg mu am ay keur yu rafet ay soxna yu taaru sax yu tabarka la hein et cetera mais téréwul jak le biko yalla defal ñi ngi ci biiram dede xam nga kan moy ku mat deug comme li abou yazid al-bistami wax radiyallahu anhu diw de mom day naw ci jawu ji mune lolu pitchi man nañ ko pitchi dañ koy def diw de digeunte deuk sangam ak deuk sangam kokku ci digeunte xefa xipi la koy def mune sheytane dañuy def lolu jinne yi dañ koy def ak sheytane lolu sa bari c'est ma rien dit diw de day dox ci kaw geej gi gal yi dañ koy def te amuñu sax xel day dugg ci bir ndox mi ni dudé jeun yi ngi jeun yi non lañu dundé wa famal kamalu indak lan moy nit ku mat comme ci yow manam gis nga mat ne ki ku sel la ci yalla mune moy antakuna ma'al haqq ma'al khalq fi dhahir wa ma'al haqq fi batin moy nga nek ak minde fi ni ci biti mais nga nek ak yalla ci bir lol moy nit ku mat bo meune di nek ak nit ñi di ci ak yoy fekk sa xol motax xam nga wax nañ la ko ci jotay yi wessu yu ñëkki jëlal sa lepp nga concentrer ko ci sa jëf xol yaakar yalla bëgg yalla bëgg yentir sa salam bëgg li ñu sell di muñ di gërëm yalla di sant yalla di xol xéewalam yi di gis yalla ci lu ne manam à travers lu ne de yaakar yalla di wëru ci yalla et cetera jëlul sa xol nga def ci lool parce que loolu benn atom ci jëf yoyu mo upp doole lan mo upp doole ay montagne jëfu biti wali non lañu faral di ragne ko leg sax ah motax bokku na tamit ci danger fréquenté len loolu tam bokku na ci moy leg do gis ay jëf biti ni yu bari ñu ragne ko par rapport ak ñeneen ñi mais sen xol tout le temps ñing koy at ñom ci yalla deng kon ñom loolu ñom dañu fokk ne loolu day tax ba nit ki du mënu nek nitu yalla à cause de loolu hatta qalu mbete ñuy wax ñom yefiri xolal luñu doon wax yenen ti yalla sallam ma de hada rasul waaw lu dal bi yenen ti lu xew bob yenen ti bi ki ab yenen ti la mo me dañ dal ci yenen ti salaamu alayhi wa sallam yeneet la mom yakulu day lek at taama ñami day lek comme li ñi lek mais day lek mom wayam shi day dox fil aswaq ci marché yi mom day dem marché ab yeneet bi yeneet li de doyna wa lolu tax lu bari ci ñom mën nañu gëm même manam ñi nga xamné ñu bari ci ñi soowul ci yoon ñu tu yalla yi buñu xam sew sew bi lolu tax mën nañu gëm né walu yu am nañ mais bo né ma wan ma ci nit ñi tuddel ma fi ben walu yu bo xam duñu mëna tudd ben nit kessé duñ ko mëna tudd xam nga lu waral lolu moy dañuy japp tout temps dañuy gis tout temps zahir bi ñom biti bi rek lañuy xol duñu xol né duñu gis né wila sirru la rek mu nekk ci xol nit ci bir yalla def ko ci mom deng motax ñom biñu waxé lolu way yéneent bi lu muy lutax muy dox ci marché bi di lek ak dina nak yoy faradda mu delo taala mo mbur yalla ci kaw jaalim ci ñom xawli ci wax ju mu wax de wala qad watna ni wallahi deug deug arsalna yon nañu rusulan ay yenente min qablika ci lila jitu wajaalna te defo nañ lawum ñel len aswajan ay soxna wa zurriya ak ay njabot ama yoni won na ay yenente dañu amoni soxna te dañu amon njabot mono fi amna ben sansa bu fi am borom xoxami dañ koy fara dox sourate rad ay 38 ay bi ci dess sourate furqan won ay 7 moy sew bi moy yenen ti alayhi salatu wassalam bo leen xole ñoo azwajat ay soxna lañ amal du ñor ay monogam et voilà si a wuble Lan? Est-ce que da ni zurriya deug waxul zurriya zurriya ak jabot ay soxna ak jabot wa borom fi di la da nga mëna amal awsaf adh-dhamimah kal-hasad wal-kibr wal-bughd wal-ujub wal-riya wal-ghadab wal-qalaq wa khawf al-faqr wa hamm ar-rizq fa hiya mumtani'ah aydan fi haqq al-anbiya wal-awliya ma'a annaha sifat al-bashariyyah Allah amma dal xolana waxna la ay melo yo xamne ñan dañ koy am nit ñi yeb and ak nit ñepp koy am yenen ti dañ koy am ñan dañ koy am walu yu dañ koy am mais melo nit la motax lool mo nit da no intérêt man dafa intérêt ak man li ak doomu adam en tant que nit nit mom fa mu mel non waye mu ne amma dal al awsaf melo ad zamimati ñu ngagne kal hasad comme iñan dama nek ak iñan iñan moy lan iñan moy gis xewal ci kenen ngay mebe mu toxo ci mom ñew ci yow wal ujbu moy awjef moy émerveillement lolu moy lan moy yalla may la dara wala len wax nga deug gisumako jerejeuf wal kibru ak reuy reuy moy lan reuy moy bañ deug ba fa xep ka ca def wala c'est parce que li tax nga bañ deug gi moy ki détenir deug gi manam fi provenance bi mom nga xep minimiser mom nga doyé loloy reuy ya nga ñala sam bourdou nak mom moy mbagnal bourdou moy mbagnal moy di bañaté rek nonou man ki dama ko bañ rek ko ki ni mako bañé hein yalla jala sam hein waaw danger la kay bu grand kay xawma lu tax ma bañ ko rek han sakhira ba al udbu moy awjuf moy di yemu ci capacité bu la yalla may wala lo man wala lo am japp ne c'est que man may jambar motax non c'est que man non guerrier la nak quoi non vraiment non c'est pas pour rien mais sincèrement man je suis waay man way hein war riya ak ngistal ngistal moy ngay wax wala ngay def ngir di sakku considération ci xolou nit ñi yalla baña tax ngay yalla rek baña tax ngay do len ngistal wal ghadab ak mer moy di mer ci lo xamantene du haqu sharia lañu laal buñu laalé yalla alquran sunna yanbi sallallahu alayhi wasallam lool mom daga wara mer sax dafa war mais mer ci lo xamantene xeyna say intérêt bop yoy mom jëru mer parce que comme niñ ko waxe mer mom likoy waral yépp lan li waral mer yépp jaru mer mer amul lan lu koy waral lu ko jax ndax ñaar possibilité mo fi nek moy lo mëna fajj ak lo mënta fajj budé lo mëna fajj la jaru mer fajj ko wala nga balé sore mëno ko fajj itam jaru mer ndax yok ñaaway la rek wal qalaq qalaq moy nek ci manam di jixi jax fo tollu manam di am ay quelque ay doute fo tollu ci walu yalla wala ci lu bax wala yoy wa khawful faqr ak ragal wa khawful faqr ak ragala ñak ragal ñak so fi say bon affaire bi c'est que après do amat c'est que nangam xola الشيطان يعدكم الفقر يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء شيطان داف لين دي ديك موم نياك شيطان طول تان لي ديك نياك غيس nga li boko fi def bo fi jaay ay labir ay tabe ay beug non fi xam nga après da ngay ki mom tout temps lol la lay wax shaytan tout temps lol la ñew di la ko dikte waya amurkum bil fahsha di digal am jombu def lu bon ha wallahu ya'murukum amna ki wal wal ma firat min indihi subhanallah sa borom subhanahu wa ta'ala mom no me du ki no baxna ki wul non han wala wala baxna sa borom mom subhanahu wa ta'ala mom daf la digel daf la digni mom yow dala womal la lay dig man mom bu dane la bolo joxe bo joxe yow ci te mom mutax après lu bax ngay am ak njegal ak njegal mo sank watay dafa don nelaw dafa ci wa ak njegal bu tukke ci mom Hassan al-Basri radiyallahu anhu neena gis na suma djumul dani 70 place ci al-Qur'an yo xamne fu nek yalla da fay diglé lan da fay dalal xelu nit ñi ne leen grawul di ngeen am sheytaane benn place rek la wax ne da nga ñak ñu deggel sheytaane ci benn waxam bobu mom mi nga xamne wax kat lu dul degg la di douté ci li yalla wax yalla ñu yalla sabu amin wa hammi rizqi ak xeur ci wërseuk ba mu jaral la lu ne jaral na la sax def lu ban jaral na la sax def lu haram li yalla téré wa moy xeur ci manam bi hein moy contraire wala moy ragal la ñak xeur ci wërseuk moy fo tollu yaangi bëgg lapa du gain la quête stricte du profit. Voilà. Hein? Manam quête du profit du lolo bon mais stricte bi manam moy à tout prix lumuko amé ba Allah jikko yu bon yi mu tuddu lan iñan reuy mbagnel lan ngistam aw jeuf ak ban han wa wala moy wa moy fo tollu di douté ci walu yalla wala di jaxlé di nek ci ay do sa xel du dal ak ragal lan ñak ak xër ci wërsek mu ne jikko yi nak fo yi jikko mum tani'atun yu xañu la ay dan batay fi haqqil anbiya ci aqu yenenti ya alayhi musta sallam wal awliya ak wal liwi ma andak ne annaha ne jikko yi yep min sifatil bashariya ci melay nité la ci melay nité la bok c'est à dire que donc dafa am melay nité yo xamantene yenenti ya alayhi sallam ak wali radhiyallahu anhu dañ koy amé mais amna melay nité yo xamantene ñom duñ ko amé mo am melay nité yo xamantene ñom duñ ko amé kon ñaari xéetu melay nité ñoo am yi nga xamantene naturel la ak yi nga xamantene ay melo yu baxul la yaangi deg kon difference ba ngok yi nak gis nga motax wali yi waxon na la ci tayfir bi ne la wali yi am nañ ay jikko yo xamantene meun na len ci xame yi bo gisé amul ci nit souvent da fekk ne kofu borom mayu yalla bu mak la yalla nañ yalla sam munafarubama razaqak fa farubama ruziqal karamatu man lam takmul lahul istiqama fala tahurrukal karamatu walal futuhatul warida fal ibratu bil istiqamati ala shar' iz kathirun min ahli al bidayat qad tahduthu lahu ba'd al futuhati wal mushahadat wa ma'a dhalika lam yaktamul sulukuhu wa lam taqwa ma'rifatuhu fataqa'ul karamat aadatan li ahli al bidayat taqwiyatan li yaqinihim wa qallama taqa'ul lil kummal min ar rijal li quwwati tamkinihim Allah ha ilaha illallah Allah fa rubbama bari wana lo xamne ruzqa def na wursugal al karamat karama moy di def ay miracle def ay affaire yu exceptionnel yu extraordinaire yu merveilleux ay prouess man ko xamne lam takmul yeggagul matagul loho ñeel ko al istiqamatu ak njub lañ la nga gis nit ko xamne ak njubum sax dafa dess ngay gis ne ki visiblement njub gi dess la mais mu am ay karama yu feñ ci mom yalla wërsegal ko mu ne motax fala tahurruka bum la wor al karamatu karama yi kiman yoy bum la wor wala al futuhatu du tiagen fatku yi al waridat yey rot leug yalla ubbi ni tamit ci ay xetu maarifa xam yalla mu am yenn fatku yi fekk matagul lol tam bum la wor deret mu ne fal ibratu li mata baye xel li mo mata baye xel moy bil istiqamati moy ni ciow ciow woral ni xoc ala shar'i ci shari'a yalla bi li rek mata baye xel li lañuy baye xel leg yalla parce que fatku amna ño xamne dafa gënul ci ñom comme cheikh abdallah dabakh wa radiyallahu anhu amna ño xamne fatku gënul ci ñom mën nañ yegg ci niveau bu kawé mais yalla du leen defal fatku xam nga lutax parce que su leen defale fatku ñom ni leen yalla bind motax mën nañ ko baña atal dé wala ñu dof parce que fatku leg nit fat am fatku dé wala leg nit am fatku dof wala leg nit am fatku wol bu ci ko nek yefir bob moy bi gëna graw moy comme ki nga xamantene dafa amone fatku gis croix bi gis ni mu taxawé parce que xam nga day tax nga gis ni affaire yépp taxawé ci touru yalla ak ay melom mu gis croix bi ni mu taxawé ci touru yalla bi touru yalla yi mu daal di jàpp ne kon ñii ci liñ ne dëgg la mu daal di tubbi nekk chrétien. Te li gën a garaaw mooy ànd ak fatxu nit ki mën na ko am jàdd yoon mais yàlla du dindi loolu mu ko defaloon sauf que da koy wëlbati ci beneen côté bu bon bi rek. Yàlla dañoo la sàmm. Li ma ta bàyyi xel mooy nit ki ne coowaral ci yoonu sharia loolu rek ma ta bàyyi xel. Is ndax lan kasiirun ñu bari min a min te bokk ci alal bidayaati ñooñu tàmbali ga ñooy doog a tàmbali ñi nga xam ne dañoo commencé doog a cheminé kat léeg-léeg tax do su mu xewloo ñeel ko baadu lenn ci alfutuxaat ay fatxu wal mushahadaatu ak yu muy jàkkaarloo yàlla di ko wan ay mbir mu naan damay gis maa ngi gis ah damay jàkkaarloo yenn mbir yi di am yenn gént yi di xam yenn affaire yi yàlla di ko wan yenn affaire yi mais loolu xam nga lan moo tax c'est parce que day doog a tàmbali ci cheminement wa ma ànd ak zalika loolu yëpp lam yag tamit yam matagul sulukuhu soobum walam taqwa te dëgëragul maarifatuhu maarifa bi mu amee maanaam xam yàlla gi dëgëragul fa taqaw mu rab al karamaatu karama yi aadatan mu nekk lu baaxoo loo xam ne day tàmm di am li ahlil bidayaati ñeel ñooñu way tàmbali ya taqwiyatan ngir yàlla daf koo def ngir dëgale ko dëgërale ko li yaqin yi ci seen yaqin maanaam bu ko defee ñu am certitude ci ne yàlla am na parce que am certitude ci ne lii ñu ne lii mooy yoon bu baax bi am certitude ci ne waaw mbir yi nii la parce que lan yàlla da leen di wan karama yooyu defal leen ko wala wan leen ay mbir yoo xam ne day tax ñoom seen dëgg seen ngëm day gën a dëgër parce que ñoom dañ soxla loolu wa qallama niiwaan na loo xam ne taqaw dana rot lil kummali ñeel nit ñu mat ñi ñu bëri ci ñu mat yooyu duñ ko gis wala duñu def yooyu wala duñ ko am min a rijaali ci góor yàlla yi ndax lan li quwati ngir dëgëru tamkiin yi maanaam tamkiin gi mooy jàppandi maanaam disposition bi ñu am total ak maanaam mémise bi ñu am ci seen certitude ci mbiru yàlla maanaam ak ci ne yoon bi ñu ne noonu la maam le fait que ñu am benn yaqin bu dëgër ak le fait que ñu nekk ñu dëgër ci li ñu ne moo tax ñoom soxlawuñu loolu ki soxla yenn yi yàlla di ko wan yenn yi muy gis yenn yi ak yàlla léeg-léeg mu jàppandal ko mu nekk ci yenn situation yi yàlla def benn miracle mu xew loolu léeg-léeg c'est parce que day doog a tàmbali bëri waat na lu muy xew bëri waat na lu muy xew loolu tax kenn loolu doo ci compte diw ak diw a raw parce que kii def na nangam kee moom lu mu def doo jël Allah mat naa bàyyi xel beneen xikma bi mooy laa nihaayata li madhamika in arjaaka ilayka wala tafraxu madaaihaka in azhara wujuduhu alayka wala wujuduhu alayka laa nihaayata deetu jeexital amul dayo amul fu muy yam fu muy jeexee te maanaam terminus amul terminus li madhamika ñeel say jikko yi ñu lay ŋàññe li waral ñu war laa mën a ŋàññe yi waral ñu war laa mën a blâmer critiquer la amul fu mu yem du amul fu mu yem in su fekkente na arjaaka maanaam daf koo delloo moom yàlla ilayki jëm ci yow su fekkente ni melo yi nga yore rek say kii maanaam daf koo delloo lépp ni yow yaa mel nangam yàlla melale la loola loolu moom du am limite yow maanaam say xeeti attribut yi nga xam ne dañoo critiquable dañuy bari say qualificatif yu critiquable dañuy bari duñu jeex waaye wala tafaraxu du jeex du féex tamit du deñ madaaihaka ay melo yu ñu lay tagge wala tagge yi ñu lay tagg in su fekkente ne azhara dafa feeñal moom yàlla wujuduhu ak amam alayka ci yow bu fekkee yàlla moo feeñal ci yow tamit melo yi ñu lay tagge loolu tamit melo yooyu duñu jeex léegi mu ne lan mu ne fa min xaysu nafsi fa anta mazharu kulli naqsin wa aybin wa min xaysu fadlihi mazharu kulli xayrin فالخصال الحميدة في الإنسان مواهب من الرحمن فما العمل إلا عطية من عطاياه وما النفس إلا مطية من مطاياه إن شاء زمها بزمام الهدى وإن شاء تركها سدى ما نموذا موي فمن حيث بني خولي تي والو نفس النفس بكن ne yow ci sa bop manam personnellement individuellement en tant que nit han xam nga nit dafa matul comme niñ ko waxe nit matul fa anta yow mazharu feñu way nga feñu wayu kulli naqsin bepp wañe ko aybin ak ayib en tant que nit mi rek yow lenn lu nekk ci xéetu ayib ak xéetu wañe ko mën na feñu ci yow bula yalla comme lila bula yalla setané rek nga mel ni gëna bon ci ñëpp wa min haythu buñu xolé ci walu fadli ngeenelam mazaru feñu way kullu khayri bepp giiw nga buñu xolé ngeerël bula yalla defal yalla bu xese ba jël ngeenelam def ko ci yow rek jax nak bepp xéetu lu bax rek mën na feñé ci yow yalla mën nako feñal ci yow parce que da ngay xam ben affaire li feñ ci yow ci jikko mo xam boudé yu bon la xamal ni yalla daf la ko askane la motax nga mel non mais boudé yu bax la xamal ni yalla la ko rang feñal ko ci yow parce que mënon nako neub tamit nit mën na am ay qualité yo xamné da la dund ba dé ken du ko xam du feñ parce que amul occasion bu muy wone ni qualité bi muy jëm nit mën na am défaut bo xam tane day dund ak défaut bi ba dé ken du xam ci mom défaut bobu parce que lan parce que dadul apparaître ci biti motax fal khisalu jikko alhamidat yu geureum yi fil insan ci nit ki mawahibun ay mayla min arrahman bu tukke ci yalla bi nga xamne moy ki fess del yeurma de bul ne xam nga manam yalla bu la maye jikko yu rafet rek mayna la lepp am nga yow borom mi may yalla nga waya famal amalu nekul fama nekul al amalu jef illa lul atiyatun ak may min atayahu ci ay may ak joxe la rek bu mu jox def yi ngay def ak def yeb bo julle ay man dama ngi sante yalla parce que yalla wursu gel na mu julli parce que amna ñu ko def amna ño xamne seen xel sax demul ci julli yalla téré ñuy naan dañ koy def wala dañuy juk pour def yow yalla mayna la kattan bi mayna la xel bi mayna la tal gi mayna la mën gi mayna la xam gi nga xam niñ koy def may la may gu reuy faut pas négliger jëf yépp nak non la mel ay may la yu la yalla may parce que yalla dafa am ñaari xéx wërseuk yu muy joxe wërseuku zahiri ak wërseuku batini wërseuku zahiri moy jëf yi wërseuk yi nga xamné moy li ñuy lek naan ay soxna yu baax ñu dëkk yéré liggéey bu baax alal yoy ñoy lan wërseugu zahir wërseugu batini nak moy xol bu rafet ngëm yalla jëf lu baax muccu ci ay jikko yi xol yi ay comme ay iñan reuy comme yi ñu doon wax sax am jikko xol bu set yene ñepp lu baax sa xol nga at ko ci yalla yaakar yalla gëm yalla bëgg yenenbi sallallahu alayhi wasallam sopp ko bëgg nit ñu baax ni et cetera yoy ñoy wërsegu lan batini yoy ay jëf la wërsegu batini nak mo upp doole wërsegu zahir motax bul ñak wërsegu zahir en fait wërsegu zahir kenn ñak ko nit ñi ñoo ci dul tolole waye bul ci ñak ba japp ne yalla da la wërsegalul en kay bu fekke wërsegal na la ngëm yalla jeex na wërsegal na la lu reuy en fait l'essentiel wërsegal na lu muna wa man nafsu wa ma nekul an nafsu bakkan illa ludul matiyatun manam bagage min mata ya ci ay bagage am te buma de insha Allah suko sobe mom yalla zamma dakoy ngalab bizimamul huda ci ngalabu njub manam sa bakkan bi lu yalla mom la rek han mu nek ben bagage bu mu tek ni mom su ko nexé da koy ngalap ngalap ko ngalabuk lan mal ngalabuk njub manam matiya moy bagage mais buñu défar comme tay buñ né war wa auto bi par exemple def nañ ci bagage yi tek nañ ko marche ki duggal nañ ci ki war ko yob lool moy matiya hmm charge voilà deng bu ko nexé nak mo ngalap ko manam mu jout volant bi ngalap moy liñu def ci gemmiñu fas ni diko ki pour yaay Dakar yi ko xam voilà bu ko defé mu womat ko budé ki moy volant auto mu ngalabé ko bi zimamul huda ci ngalabu njub manam mu tek ko mu jël sa bakkan may ko jikko njub moy fa alhama fujura taqwa mom yalla mo koy lan yenké wal manam mo koy inspirer ak say tayam mu nek say bakkan bi nit ku boba day nek say wala bok wa taqwa mu da inspirer bakkan ragal yalla bu ko nit ki nek ku ragal yalla djub motax su ko nexé mu ngalabé ko ngalabu lan hein volant bi mu def ko djublo ko ci yoonu djub wa insha Allah su ko nexé tarakaha mu bayiko sudan non manam bayiko non bah wa xamna benen yone ci liñu dugg inshallah ci benen ki bu am solo ñu annoncer ko après yone bi ñu yek ñu ki ko moy law kanat la tasiru ilayhi illa ba'da fana'i masawika wa mahwi da'awika lam tasil ilayhi abadan walakin idha arada an yusilaka ilayhi ghata وصفك بوصفه ونعتك بنعته فوصلك إليه بما منه إليك لا بما منك إليه لا إله إلا الله لو كانت بوفيك كونتي نه لا تصل يو دو يكسي دو جوك دو ييغ إليه جيم سي يالا إلا لودول بعد غيناو فنا جيخوتك مساوي كسك ساي ساي بون بون ومحوي اك faruk daawi ka yey wote wo ci yow manam di jëm ci lu baxul lam tasil do jokk kon ilay jëm ci mom abadan mukk mom lañ doon jundu sax su doon il faut se jikko yu bon yep deñ yu bon bon manam jëf yu bon yow ni nga mel lu bon lepp fokk mu deñ ci yow nga doga ngay doga yegg ci yalla ñu nan diw legi yegg na il faut que lu bon li nekk ci yow yep deñ do yegg ci mom mukk walakin waye nak iza arada bu yalla mom namme an yusilaka ci mu jokkale la ilay jëm ci mom ghata day mu wasfaka say melo bi wasfi ci ay melom wanataka ak say jikko say qualificatif bi nati ci ay jikko mom may qualificatif lol moy la moy yalla ni mu mel ci ay melo yu bax lay jël rek rang la ko mur yow say melo yu bon yi nga amé won bu la bëggé yéggal lool rek lay def fa wasalaka bu ko defé mu jokkale la ilay jëm ci mom bima ci sababu li nga xamné minu ci mom yalla la juggé ilay ke jëm ci yow ya nga dég ci ngéné lam moy li mu jël li nga xamné ci mom la juggé jëm ci lan jëm ci kan jëm ci yow la du la jokkale bima ci li nga xamantene minke ci yow lu juggé ilay jëm ci mom c'est pas parce que da nga def lu bari lool gisoon nañ ko ci US c'est pas parce que yow ya nek di jëf di def di ci motax nga yegg ci yalla ah may yalla la gum la defal jëf yi hein yow ya koy lan ya koy jëf mu nek lo xamanteni dang ko koy jox kom cadeau fal a'malu anta muhdihi wal mu'diha ilayhi wa ta'aruf huwa al-murid huwa muriduha ilayka manam alors que xameliku bim lay xameliku bang koy xamé lolou mom moko wacc ci yow jëf yi nakay def yow ya ko koy jox comme cadeau ana ban comparaison mo possible entre li nga xamné yow ya koy jël diko jox yalla ak par rapport nga mën ko comparer ak lo xamanteni mom yalla mo la ko jox lolou comparer do dafa possible fo mo na jotay bi ñu inshallah ñu yeggale point bi hein lo am solo la wallahu ta'ala a'lam sallam motax motax nit bu yegg ci yalla buntu bi manam lolou tax day jek jek rek ni ciup lolou tax lu ci upp fatxu day bété nit ki lu lay woyé ma ngi ci yoon bi comme di légui mo wara am fatxo ak yoy dédé lolou amul dédé lolou amul dé day bété Allah ta'ala alama sallallahu alayhi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika wa bihamdika wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin